VAT 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 lutego. Regulamin w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 stycznia, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Już 26 osób zmarło tej zimy z wychłodzenia. Czadem zatruło się 39 osób. Śmiertelne żniwo protestów w Iranie. Władze mówią o ponad 5 tysiącach ofiar. A na Wiejskiej w Warszawie długa kolejka. Dziś dzień otwarty w Sejmie, a w Senacie dzień babci i dziadka. Kolejna ofiara mrozów na Lubelszczyźnie to mieszkaniec Wiśniowa w powiecie krasnostawskim. Mężczyznę znaleziono w jego domu, mówi podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie. Mężczyzna przewrócił się na terenie posesji, wracając do domu od znajomego. Niestety nikt tego nie zauważył, nie było świadków, którzy mogliby mu pomóc. Został znaleziony najprawdopodobniej dopiero po kilku godzinach. Jego życia nie udało się uratować. Jest to siódma ofiara wychłodzenia na terenie naszego województwa. W sumie od 1 listopada na skutek wychłodzenia zmarło 26 osób. Z kolei z powodu zatrucia czadem w tym samym okresie zmarło 39 osób, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Trwa sezon grzewczy i to od nas zależy nasze bezpieczeństwo. Kilka prostych porad. Po pierwsze, zainstalujmy czujnik czadu, jeżeli jeszcze go nie mamy. Nie zasłaniajmy kratek wentylacyjnych, sprawdźmy szczelność przewodów kominowych, także wentylację, zwłaszcza w łazience. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla centralnej i wschodniej Polski, gdzie temperatury w dzień będą wynosić minus 10 stopni, a w nocy od minus 16 do minus 13. Uczucie zimna potęguje wiatr, który osiąga średnią prędkość od 5 do 15 km na godzinę. Uwaga na sople i nawisy śnieżne. Służby przypominają, że obowiązek usuwania gromadzącego się na dachach śniegu ciąży na właścicielach i zarządcach obiektów. Prowadzimy kontrolę, w razie potrzeby zabezpieczamy teren i kontaktujemy się z właścicielami, mówi rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Lublinie, Robert Gogola. W momencie, kiedy osoba odpowiedzialna nie wywiąże się z obowiązku, powiadomimy nadzór budowlany. Nadzór budowlany posiada narzędzia do tego, żeby wyciągnąć konsekwencje w postaci mandatu karnego. Tam jest chyba mandat nawet w skrajnych wypadkach do 1000. 1 metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego nawet do 800 kg, a lodu około 900 kg. Co najmniej 5 tysięcy osób zginęło podczas protestów w Iranie, wynika z danych przekazanych agencji Reutera przez przedstawicieli irańskich władz. Wśród ofiar jest 500 funkcjonariuszy służb Islamskiej Republiki. Irańskie władze deklarują, że liczba ofiar nie będzie gwałtownie wzrastać, jednocześnie za śmierć Irańczyków winiąc protestujących i wspierające ich według władz siły z zewnątrz, w szczególności Izrael. Amerykańska grupa zajmująca się prawami człowieka, HRNA, potwierdziła dotychczas ponad 3300 ofiar protestów. Wciąż natomiast weryfikuje doniesienia o ponad 4000 przypadków. Grupa poinformowała również, że od rozpoczęcia protestów irański reżim zaaresztował 24 tysiące osób. Przed biurem przepustek parlamentu długa kolejka. Dziś dzień otwarty w Sejmie, a w Senacie dzień babci i dziadka. Chętni do zwiedzenia parlamentu przyjechali z całej Polski, a wśród nich jest 6-letni Ignacy z mamą i tatą. Jestem Ignacy Tokarczyk. Przyszedłem zwiedzać Sejm i Senat. W końcu kiedyś trzeba zobaczyć, gdzie się to prawo stanowi, jak to miejsce wygląda, gdzie ci ludzie siedzą, czy te ławki, czy fotele są wygodne, czy nie. Zobaczymy, jak to w środku będzie A kolejka wyglądać. Szybko idzie? No właśnie nie za szybko, stoimy prawie godzinę. Nigdy nie byłam, tak naprawdę 10 lat mieszkam w Warszawie, nigdy nie byłam jeszcze w Sejmie i mąż tutaj nam polecił, że można by zobaczyć, więc pójdziemy i zobaczymy. Zwiedzanie potrwa do 16. Nie ma potrzeby dokonywania wcześniejszej rezerwacji, należy jedynie zabrać ze sobą dokument tożsamości, a wszystkie osoby wchodzące do budynku ze względów bezpieczeństwa zostaną poddane kontroli pirotechnicznej. Klimat. Na południu Polski zdecydowanie gorsza jakość powietrza niż w pozostałych regionach. Najgorzej jest w Nowej Rudzie, gdzie stężenie pyłów PM10 i PM2,5 jest bardzo wysokie. Zła jakość powietrza także we Wrocławiu, Oławie, Opolu, Wodzisławiu Śląskim, Żywcu i Jaśle. W tych miejscach należy ograniczyć aktywność

samemu. Kasia Kowalska, gość płyty Tomasza Lipy Lipnickiego, płyty Pola Bitew, która jest z nami od 16 stycznia. Wcześniej utwór tytułowy i generalnie polecam Państwu zapoznanie się z całym nowym albumem Tomasza Lipy Lipnickiego. Na otwarcie i zamknięcie mamy utwory instrumentalne, a potem piosenki z bardzo ważnymi tekstami. Dziś w audycji Sanatorium wśród naszych nowości trójkowych Tomasz Lipa Lipnicki i jego nowy album Pola Bitew. To jeszcze jedna nowość przed nami. Miałem wrażenie, że całkiem niedawno słuchaliśmy jego nowej płyty, a tu okazuje się, że jeszcze nowsza jest już na horyzoncie. Jeff Goldblum, Mildred Snitzer Orchestra i goście na nowej płycie, która ukaże się w czerwcu. Ale pierwsza piosenka już jest. Przy mikrofonie Melody Gardot. Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree. And I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and a thousand violins begin to play. Or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? And that's why I'm following you on my own. Would I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my hat from my glove? I'm too misty and too much in love. In love, oh no, oh no, hey, no, no. Misty. To zaśpiewała Melody Gardot, jeden z tych utworów znanych nam od lat. Klasyk Errola Garnera. Jeff Goldblum, Mildred Snitzer Orchestra i płyta Night Blooms, której premiera jest zaplanowana na 5 czerwca tego roku, więc pewnie do tej pory jeszcze kolejne utwory do nas dotrą. W audycji Sanatorium wracamy do muzycznego kalendarza i zerkamy znów pod właśnie tę datę, 18 stycznia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Najpierw Hero, a potem That's Just The Way It Is. A skoro już zajrzeliśmy na płytę But Seriously, to jest ten przypadek, o którym Państwu mówiłem już kilka tygodni temu. Kiedy się otworzy szufladę z płytami i wyciągnie z niej album, którego się dawno nie słuchało, to potem trudno odłożyć tę płytę w to samo miejsce. Take your horse down to the waterhole, gun in his head, and make him Yeah. Takim oto sposobem wybraliśmy się na dwa koncerty Phila Collinsa. Colors to 1990 rok i Something Happened on the Way to Heaven, koncert paryski z roku 2004. Phil Collins. Już wkrótce urodziny artysty, więc pewnie jego muzyka powróci znów do naszych spotkań. Czy to w audycji Sanatorium, czy w programie Mało Obiektywnie. Jeszcze jedna, kolejna nowość dziś w Trójce, w programie Sanatorium. Jak Państwo wiedzą, zespół WW zapowiada nowy album na marzec tego roku. Ulatam to jest tytuł nowej piosenki. być. Koń szpaki w niepojętych murmuracjach. Tu na nic przecież twój łabędzi zew. Twoja żałosna trąta dracja. Więc leć, mówię ci leć. I nie oglądaj się do tyłu. Może jest tam gdzieś jakoś inaczej trochę. Tak jak chciałbyś, żeby było. Zobaczysz świat, w którym ludzie tacy jak my dobre mają o innych mniemanie. Lubią się lubić zamiast brać się za łby. Wszystko jak w twoim na puszczy wołaniu. Dokąd ci nie powiem, bo choć zęby zjadłem na szukaniu sam, to nie udało się i nic nie przychodzi mi do głowy, więc mówię leć. Ulatam. To jest tytuł tej najnowszej piosenki, drugiej obok utworu Dźwięczność. Tak zespół WW, czyli Wojciech Waglewski, Karim Martusewicz, Michał Bryndal i Mateusz Pospieszalski zapowiadają nowy album, który ma się ukazać już wkrótce, w marcu tego roku. To czas już się żegnać. Zbliżamy się do końca naszego spotkania w audycji Sanatorium. Po 13:00 jak zawsze salon ulica Dancing i Jan Emil Młynarski, ale od tej niedzieli w wersji godzinnej, przypomnę Państwu. Na zakończenie naszego spotkania jeszcze jedna nowość. Dziewczyna pochodzi z Kanady, nazywa się Alicia Biro, a piosenka nosi tytuł Gentleman Blue. I myślę, że powinniśmy zapamiętać to nazwisko. Alicia Biro. Sanatorium dobiega końca. Kłaniam się Państwu, dziękując za te wspólne 2 godziny. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Let's live 62. She's wearing pearls and laughing in her vintage shoes. Dresses worn and floorboard and shrunk and cool. Don't think I've ever seen somebody so cool. No, she's not. Spinning while the world is dancing. Made friends with the

Masz suche powietrze w domu? Czujesz drobne pyły i kurz, szczególnie zimą? To dobry moment, by zadbać o jakość powietrza, którym oddychasz każdego dnia. W RTV Eura AGD pomożemy dobrać odpowiedni sprzęt, który poprawi jakość powietrza w Twoim domu. Na przykład oczyszczacz powietrza Sharp z funkcją nawilżania. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299 zł. Teraz za 1999. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.